zajmuje bezapelacyjnie pierwszą pozycję. Miejsce drugie to pamiętny Oscar dla genialnego greckiego twórcy za Rydwany ognia. Obydwie kompozycje w znakomitych wykonaniach dziś w trójkowej projekcji studia. Dodatkowo i centralnie 48-minutowy hymn dla Aten. Wangelisowski dytyramb na orkiestrę i solistów, wykonane w 1997 roku na stadionie Panathinaikos na inauguracyjnym koncercie Mistrzostw Świata w atletyce. Obszerną suitę melodii Wangelisa w jego instrumentacji ozdabiają również greckie ludowe motywy. Zmontowana niezbyt precyzyjnie przez japońskiego wydawcę z nagrań koncertu w Atenach, suita Hymn dla Aten odkrywa mniej znane fascynacje kompozytora, ujawnione w latach 80. na płytach zrealizowanych z udziałem śpiewającej aktorki Ireny Papas. Te wcześniejsze albumy to ody i rapsodie, nie włączane do oficjalnej dyskografii mistrza. Wydany rok po jego śmierci w Japonii, dwupłytowy box Life in the 90s, to bootleg z rejestracjami z Rotterdamu i Aten. Uroczyście zapraszamy Państwa na stadion Panathinaikos w stolicy ojczyzny niezapominanego greckiego artysty. Let's do together for the peace of the world Vangelis creation. Thank you. trójkowym studiu muzyki Retrospekcja. Odkrywamy koncert fascynującej muzyki Wangelisa. Rok 1997, stadion Panathinaikos w Atenach. Orkiestra, chór, soliści i niezapominany grecki kompozytor. Inauguracja Mistrzostw Świata w atletyce. W tym samym miejscu w 1896 roku odbyły się pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie. Muzyce live towarzyszą projekcje wideo i sztuczne ognie. Zapatrzeni i zasłuchani, wszyscy znamy ponadczasowe prawdy artystyczne i prawdy artystyczne bieżącego dnia. Krąży wokół nas współczesność, wyrażana językiem artystów epoki. Między innymi należy do nich twórczość Wangelisa, hymn dla Aten, suity ciąg dalszy. orkiestra, chór i soliści, instrumentaliści oraz kompozytor, który nigdy nie wyruszał w trasy koncertowe. Vangelis Live i jego dytyramb dla ojczyzny, inkrustowany greckim folklorem, hymn dla Aten. Jak co tydzień o tej porze w programie trzecim dominują odczucia i akustyczne doznania bliskie fanom zarażonym wspaniałościami muzyki, nawet pośpiesznie zmontowanej. Na zakończenie ze stadionu Panathinaikos unikatowa wersja Rydwanów Ognia. Oscarowa ilustracja filmowa o zmaganiach na paryskiej olimpiadzie w ubiegłym stuleciu. W tej godzinie w naszych wspomnieniach niezmiennie Vangelis. Dziękuję. Do usłyszenia.